oczywiście przede wszystkim rockowej, ale przede wszystkim świetny wokalista, także kompozytor, znany z grupy Black Sabbath, ale także oczywiście z kariery solowej. Dziś skoncentrujemy się na chyba najważniejszym okresie w działalności Ozziego Osborna, czyli początkach grupy Black Sabbath. Zaczynamy od płyty debiutanckiej, rok 1970. Sitting there.

To były nagrania z debiutanckiego albumu zespołu Black Sabbath, zatytułowanego po prostu Black Sabbath, rok 1970. Tytuły Black Sabbath po raz kolejny, The Wizard i NIB. Płyta dotarła do 8 miejsca brytyjskiej listy przebojów albumowych. Oczywiście bardzo ciężka muzyka, zwłaszcza jak na przełom lat 60. i 70. Warto przypomnieć oryginalny skład zespołu Black Sabbath. Oczywiście Ozzy Osbourne. Śpiew, czasami harmonika ustna, a oprócz niego, a może też przede wszystkim Tony Iommi, gitarzysta zespołu, czasami sięgający po inne instrumenty, na przykład flet, a poza tym Geezer Butler, gitara basowa i teksty, to ważne, i wreszcie Bill Ward, perkusja. W roku 1971 ukazał się drugi album zespołu Black Sabbath, najważniejszy w całym dorobku tej grupy i w ogóle jeden z najważniejszych w całym hard rocku. Paranoid. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. morning darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Za nami trzy utwory z płyty Paranoid, grupa Black Sabbath z roku 1971. War Pigs, później utwór tytułowy i wreszcie Planet Caravan. W tym ostatnim na flecie zagrał Tony Iommi. A z kolei Paranoid no to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w całym dorobku grupy Black Sabbath i w ogóle jeden z najważniejszych utworów i hardrockowych i metalowych w historii. Bardzo inspirująca płyta, bardzo inspirujące nagrania dla przyszłych pokoleń muzyków. Na nagrania grupy Black Sabbath, zwłaszcza z płyty Paranoid, powoływali się m.in. członkowie zespołu Metallica, Nirvana czy Slipknot. Warto wspomnieć, że utwór Paranoid wydany na singlu dotarł do 4. miejsca brytyjskiej listy przebojów, a na przykład w Niemczech do 1. Po tym jak członkowie zespołu zorientowali się, że fani tańczą do tego utworu w trakcie koncertów, muzycy zrezygnowali z wydawania singli. Uznali, że to będzie uczciwsze podejście do tematu. Wracamy do muzyki z płyty Paranoid, Iron Man i Ferris Wear Boots. Iron Man i Ferris Wear Boots. Dwa klasyczne nagrania z płyty Paranoid. W roku 1971 ukazał się trzeci album zespołu Black Sabbath, Master of Reality. I can't. Mm-hmm.